الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيپالي درشك بن آج ما اسلام کا پانچ وٹا پیلر ر اسلام کا پانچ وٹا آدھار ہرو چھن تس کو بارے ما کی جانکاری دینا چاہن چھو ر اللہ سیتا یو دعا گرنا چاہن چھو کی اللہ تعالیٰ لے ہمرا ای دوی کورا لائی سویکار گرون. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما باٹا ورنن چھا وہاں لے بھنو ہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائی بھندئی میں لے سنے کو چھو اسلام کا پانچ وٹا آدھار ہرو چھن یس کورا کو ساکچھی دینو کہ اللہ باہے کوئی پنی سانچو پونجنیے چھینا را محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو رسول ہن را نماز قائم گرنو را زکات دینو رمضان مہینہ کو برت بسنو ر بیت اللہ کو حج گرنو بخاری ر مسلم. پھر یہ ساتھی ہرو ہمرو سندشواہک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے یو حدیث ما اسلام کا پیلر ر اسلام کا آدھار ہرو تیرا سنکیت گرنو جس لے ای پانچ وٹا کورا لئی جوگاؤں چھ त्यसले इस्लामलाई जोगाउन सक्छ. यसैले दर्शकबिन म यो भन्न चाहन्छु कि पाँचवटा कुरालाई हामीहरू फलो गरौँ र यसलाई हामीहरू मानौँ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताए अनुसार हामीहरूले कर्म गरौँ. यति नै. वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि وصحبه اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.